falso el mensaje. Sus objetivos son sociales y culturales y, por tanto, no son lucrativas ni tienen ningún proyecto directo o encubierto de explotación comercial. Su naturaleza es asociativa, gestionada de forma participativa y animada por personas cuyo objetivo es dar la palabra a la gente. Su sentido es el ejercicio directo del derecho a la comunicación, trabajando por recuperar la capacidad comunicativa de la sociedad, actualmente alienada. Su código de conducta descansa en la práctica de la solidaridad y la cooperación para alcanzar objetivos que van desde la defensa de las emisoras libres hasta la democratización profunda de la comunicación, pasando por la defensa de la libertad de expresión. Somos Radios Libres. No nos callarán. Bé, bona nit. Petit error meu. Havia de posar una falca i no ha sortit la falca, com heu comprovat tots. Això no era una falca. Però bueno. Eso me pasa por cambiar las canciones de sitio en el ordenador, que luego piensas que están y no están. Vale. Coses del directe, no? Doncs bé, un dimarts més, com cada 15 dies des de just abans de l'estiu, tornem a ser el programa Judici a la Justícia. A partir de les 7 farem programa fins a les 9 de la nit. I bé, com hem dit, estem a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, també el 96.6 de la FM de 12 de la nit a 2 del migdia, tot i que ara estem rebent els atacs de AMB2, que és una emissora del grup Mola TV, que està intentant trepitjar el dial 96.6. I bé, nosaltres doncs, continuem lluitant perquè això no sigui així, ja que per un fet històric, Ràdio Pica porta més de 20 anys en aquest dial, Ràdio Pica porta més de 25 anys fent ràdio, i els altres acaben d'arribar i no es poden posar aquí perquè ells siguin més xulos que ningú. Bueno, bàsicament perquè les ràdios lliures i les ràdios comercials tenen una diferència molt notable, no? D'entrada, això ja ho hem xerrat en els anteriors programes, no? Que... Ah, este es de Mamas, ara està. Perquè el que està clar i sembla ser, per el que hem anat sapiguent, doncs de que darrere d'aquesta agressió literal, no? Pues, s'amaguen interessos econòmics, a part de trepitjos polítics, no? I sembla ser pues, que un dels possibles objectius d'aquesta agressió seria fer fora aquestes dues ràdios, Pica i Bronca, i llavors, un cop aconseguit això, vendre el que se'n diria el punt de freqüència, vale? Llavors això no és només una qüestió de ràdios comercials pirates, sinó que és una qüestió que per poder-la fer pues, hi ha moltes fitxes en moviment, no sé com explicar-ho, no? O sigui, vull dir, hi ha una ràdio com és aquesta amb 2FM que pertany al partit Mola, no? Del Cascales i aquesta xusma, que és la que estaria fent aquí pues, com de paramilitar, no? I de les ondes, i llavors un cop aconseguit el seu objectiu entrarien altres ràdios, que ara no direm el nom perquè no venen al cas, però que estarien interessades en comprar aquesta llicència, vale? Pues altres ràdios com podria ser qualsevol de les que corre por ahí de tipus comercial pirata, no? Bueno, pues una mica en aquesta línia, pues nosaltres seguint, no, amb la nostra pues manera de funcionar històrica, no, doncs el que estem fent és defensar-nos, perquè evidentment les institucions no ens donen cap mena d'ajuda ni cap mena de garantia per defensar el que és nostre. I llavors ho hem de fer nosaltres. No, i el pitjor és que no donen cap mena de garantia per fer complir el que ells mateixos diuen que són les seves lleis. Clar, aquesta seria la part més trista de tot plegat, no? Perquè diguem, que no ens donin suport o que no ens ajudin, pues això no ens ha sorprès mai, no? Malauradament ja estem molt acostumades, però la part més trista és aquesta que tu acabes de dir, no? De que, a més, no respecten les seves pròpies lleis i, bueno, pues clar, això no sé... No em surt l'etiqueta, no? Ara mateix, la manera d'etiquetar-ho amb una sola paraula, no? Però, vamos, per mi, pues, una mica el que es va dir en aquests dies, no? Són uns botiflers, no? Perquè... Però emitíem els en els 70, emitíem en els 80, emitíem en els 90, hem emitit ara el 2010 i continuarem emitint. Perquè, està claríssim. Perquè nosaltres lo que la ràdio d'ells no la volem escoltar. I llavors nosaltres també necessitem una ràdio. I quina ràdio necessitem nosaltres? Doncs pues la que fem nosaltres, les ràdios lliures, i ja està, no? I a veure què pot més, vale? I sempre ha sigut una mica així. I aleshores hi ha que estar forts, i hi ha que començar a posar-nos què és el que volem, i nosaltres no necessitem permís d'ells. Ni més ni menys. I des d'aquí seguim fent la crida a totes vosaltres doncs, a solidaritzar-vos amb nosaltres, en aquest cas, no? Amb les ràdios pues, Bronca i Pica, però també amb les altres ràdios lliures, no? Perquè també tenim a la ràdio Línia 4 pues, a l'exili temporal. També tenim pues, els companys de Ràdio Ressaca pues, que estan amatent a l'internet, però que volen, nosaltres també volem, no? Pues, recuperar la FM. també tenim els companys de contrabanda, pues, que ara precisament, pues, després d'un temps de relativa calma, pues, sembla que s'avecina tormenta, i bueno, pues, aquí estem totes les ràdios lliures ficades en el mateix sac. Sabem que és una lluita molt desigual, però que, com tu deies, nosaltres tenim a favor la constància, els anys i anys i anys d'estar aquí al peu del canó, i això ens ha donat una experiència que ells no tenen, i sí, això ho hem xerrat en moltes ocasions. I també tenim la voluntat de lluita. Exacte. La voluntat de que la ràdio que nosaltres volem és aquesta, les ràdios lliures, no les seves, i clar, el nostre espai és vital, és de vida, no? És com si la gent que fa vent ambulante o que se busca la vida com pot, quan el sistema d'allò restringeix i no et deixa, no et dona la vida, i no et dona la vida, pues tens que agafar-la al marge de la llei. ¿Vale? I si esteu dient que la llei normalment sempre repugnant, perquè sempre la fan perquè nosaltres la compleixim i veiem com ells se la salten per el morro, no? Això és la llei, no? Nosaltres contínuament lo estem veient, no? I aleshores, pues, és així. L'altre dia allí a l'Ateneu del Casc Antic van passar un documental de Xile. I aleshores sortia una dona que, si voleu, ja començarem per dir com portarem el programa avui. ¿Vale? Sí, de fet encara estem amb la presentació. ¿Vale? Pues, bueno, i deia, no? La policia és per als rics. ¿Vale? Llavors, pues és això, el compliment de la llei per als rics no és. Saps? En aquesta pel·lícula, pues, los de Radio Mola, com es diuen? Aquests fastigosos? Amb dos FM, el ràdio, Mola FM és el grup, no?, diguéssim, mediàtic. Bueno, segurament tenen més mitjans que nosaltres, tenen més calés, per descomptat. Són professionals, no?, tota la mena, tota aquesta merda... Professionals de la màfia, sí. Vale. I aleshores, pues, per ells no hi ha lleis. Tu imagina't que nosaltres no es posessin a sobre de, pues, no sé, de Catalunya Ràdio. Tindríem aquí ràpidament tota la llei, tota la d'allò, tota... més clar, saps? O sigui, els pobres, pues, te treuen de si li convé, d'allò, pues, l'únic que ens queda és el que sempre parlem, no? Fer força a través de la solidaritat, ajudar-nos uns als altres i d'aturar-nos els peus a aquesta gent, no? I de moment, avui, pues, aquí estem, en les zones lliures de la Barcelona que existeix, que estima la revolució, i ja ho veurem, ara entrem en un nou segle després del diumenge i ja veurem el que ocorreix. El que nosaltres tenim que estar és preparats, perquè la vida la tenim que agafar, la tenim que agafar nosaltres. Molt bé, molt bé. Pues res, deiem de fer 5 cèntims dels temes. Sobre aquest tema seguirem parlant, perquè està clar que bueno, que la cosa no s'ha de quedar així una mica de banda, sinó tot el contrari. Hem d'estar fotent-li canya perquè es vegi clarament, pues, que qui són els gualtrapes aquests. I més ara, després de la farsa de les eleccions, que és un temilla que tocarem també una mica així de passada, no? Després de la farsa electoral, pues, farem una miqueta de balanç. També dèiem de llegir una entrevista del company Mumia Bujamal. També tenim un butlletí del barri del mes de novembre, que volíem llegir algunes coses també, comentar-vos algunes històries d'agenda. I no sé si teníem algun temi llamàs, però bueno, com sempre anirem saltant de branca. Vale, jo també volia dir, recordar avui que fa 25 anys de l'assassinat del Michael Zabalza, i de passo que recordem el cas del Zabalza, pues recordar també el José Antonio Cano Verdejo, que també va ser mort ahir a la Model, i tota aquesta gent que és mort per els abusos policials, les tortures. Una vegada més, en el cas del Zabalza no lo puedo usar con toda crudesa, perquè en aquests fets estan molt involucrats el Rubalcaba i el Jauregui, que ara estan de primeres espades en esto del PSOE en Madrid, en el govern aquest, i ja manejaven coses aleshores, ¿vale? I, pues, bueno, pues recordar això, no? I llavors, pues, con el cas de Zabalza, però con aquello que expliques tu sempre, quan parlem de les presons o d'un pres, estem també denunciant tota la gent, tots els presos, i en el nostre cas, con una mica més d'èmfasis, con el cas del José Antonio Cano Verdejo, que lo vivim molt de prop, ¿vale? I al recordar Zabalza també estem recordant-lo a ell, no? Uh-huh. I després també un trosset molt petitet, sobre la guerra contra el frau, d'això que ara estan recortant les ajudes socials, fer un petit comentari sobre això, no? Molt bé, pues posem alguna cosa de música. Sí, no? Ara posarem alguna de música i una o dues falques, d'aquestes bueno, que antes no se m'han colat. Però abans també podríem doncs, acabar de fer la presentació amb Deumana, que no, tot això ja és part de la presentació, per suposat, i que seria doncs, donar el telèfon, que com sempre ens encanta que ens truqueu i que digueu la vostra en directe. De fet, tot aquest índex que ens fem del programa, en el fons esperem no poder-lo complir perquè la gent ens truqui i ens sigui la seva i no ens deixi temps a nosaltres. Així som i així és aquest programa generalment. El telèfon és el 93-359-4900, 93-359-4900. I després doncs, també dir-vos que tenim la pàgina web radiobronca.info i el mail que és el rbronca@sindominio.net, bronca també amb K. I bé, bueno, l'apartat de correus per la gent que encara li agrada escriure a mà i enviar les cartes, doncs és l'apartat de correus 25.102-08080 de Barcelona. Bueno, jo volia dir que sempre ha estat amb nosaltres, però avui està en persona aquí en l'estudi, l'acompanya i això ens omple d'alegria perquè la trobàvem a faltar i ens agrada molt que siguis aquí, no? Gràcies, bona nit a tothom. Jo també estic molt contenta, que feia molts dies que no venia i també em fa molta il·lusió tornar a estar aquí i poder parlar per aquest micròfon, per aquesta ràdio, que tant ens estimem. I bueno, a seguir donant guerra des de la freqüència. Opa, opa. Molt ja, bé. Ja sabeu, això és Judici a la Justícia. I bé, doncs us posarem a les cunyes que abans no s'han colat i una cançó, doncs, en aquest cas, doncs, recordant el company que els 25 anys de la mort de... No me'n recordo el nom, jo Miguel sento Sabalza. Molt... Miguel Sabalza. I de tots els altres que hi ha pel mig abans i per desgràcia que vindran. Doncs en record d'ells posarem Hernani, 15 del 6 del 84, i el parell de cunyes, i ens escoltem ara. Juhu. Amb el directe. Daniel Cascales i Vilardell és l'empresari delinqüent de les zones que sense avís previ ni respecte per la llarga feina solidària de Ràdio Pica de 30 anys i Ràdio Bronca 23 anys interfereix la nostra freqüència amb la seva emissora Moa Ràdio. El senyor Daniel Cascales i Vilardell té llicència per emetre a Sabadell, però no a Barcelona, ni en el punt del nostre dial 96.6. Les seves armes? La mentida, la demagògia i el cinisme. Per altra banda, com ja és habitual, el Departament de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya no fa res. No, no, simplement mira cap a una altra banda. No fa res per regular aquesta greu situació que fomenta la vulneració i delinqüència a la FM de Barcelona. recompensa por un etarra muerto. Ahora lo recuerdo, asesinos a sueldo. Buena recompensa por un etarra muerto. Querían tiro al monstruo, pero mejor. Yo me quemaba. Por fin desperté asfixiado. Sobretot Esquerra Republicana de Catalunya és responsable del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Han traït la llibertat de la Ràdio Lliure a Catalunya. Han fet un decret llei que limita i penalitza les ràdios lliures sense ànim de lucre. Aquesta normativa està copiada de la Llei de l'Audiovisual feta a Madrid. Està elaborat d'esquena a la Unió Europea. Països com França o Itàlia, per estrany que sembli, actualment hi ha millors condicions d'expressió en aquest assumpte. D'altra banda, emissores que són més antigues que Catalunya Ràdio, Com Ràdio, BTV, ICAT, TV3, etcètera, etcètera, no som respectades i inclús posa en perill la nostra continuïtat per extermini legal. No hi ha voluntat política de que s'escolti la veu lliure a Catalunya. Ens tindrem que exiliar a altres països europeus actualment més democràtics que aquí, a Catalunya? Per vergonya de tots els nostres polítics, s'han convertit en repressors i botiflers. Vam lluitar contra el franquisme. Ara seguirem contra aquests falsos demòcrates i oportunistes. Bueno, després d'aquestes paraules del company de Ràdio Pica, doncs, i més vingudes a compte, tenint en compte el que ens xerrava aquest home, doncs hem dit de començar aquest programa del Judici i la Justícia del 30 de novembre fent un balanç de la farsa electoral que hi va haver aquest diumenge. Començarem llegint l'editorial de la revista Barrio, que ens introduirà doncs en este mundo de falsedades, hipocresies i sobretot ànsies de poder per reprimir a la resta de persones que tenim, que l'únic que tenim ganes és de viure i ser felices. No, i bé, doncs com dèiem, llegirem aquesta editorial de Barrio i mirarem de fer el nostre balanç de d'esta farsa. Sí, no? Balanç post-farsa electoral, no? Bueno, vale, pues tenim el número 106 del mes de novembre del 2010 de la revista Barrio, revista veïnal de la Trinitat Vella. Un saludo per la Trini, per a tota la gent lluitadora de tot arreu. Diu lo següent. Otra vez la farsa de la democracia. Un terrible y agobiante fenómeno vuelve para machacar a la población de a pie en Cataluña. Y es que el domingo 28 de noviembre se celebrarán las elecciones para la Generalitat. Y cómo no, ya han empezado con sus campañas electorales, que empezaba oficialmente el 12 de noviembre, aunque el PP aprovechó la visita del Papa haciendo un cartel dándole la bienvenida en nombre de Barcelona y empezando su campaña antes de tiempo. Una campaña que resulta más agresiva y violenta que otros años dada la situación económica y la respuesta en la huelga general del 29 de septiembre. Una campaña que tiene un coste de 28 millones de lerdos que salen de los fondos públicos y que no servirá para nada, ya que salga quien salga no podrán arreglar los problemas del pueblo como han demostrado durante estos años. Ya se podría utilizar este dinero para ayudas sociales u obras para equipamientos. Algunos partidos, como Ciutadans y PSC, ya han estado molestando a la Trini, llenándola de globos y pegatinas, pero de pocas soluciones. Pero lo que resulta más violento son los vídeos de cada partido. Los socialistas quieren dar otra imagen del Salao, del Montilla, haciendo una parodia de una escena de La vida de Brian, película de humor del año 1979. Además, las juventudes han sacado la figura de Super Montilla, patético. Convergència y Unió, sabiendo que no conseguirá la mayoría absoluta, llama al pacto en su vídeo, representando la unión de los y las catalanas por la independencia. Los izquierdosos de ERC y Iniciativa per Catalunya apuestan por la campaña hecha por la gente que les apoya. Así, Iniciativa utiliza vídeos hechos por sus militantes y ERC da ejemplos de gente concienciada que elige hacer un cambio importante en su vida. Los de derechas no se cortan un pelo y el PP deja claro que en Cataluña únicamente hay dos problemas, el paro y el independentismo, y que es hora de decir cuál queremos solucionar, como si tuvieran algo que ver una cosa con la otra. Ciutadans representa una terapia de catalanes que tienen una enfermedad, como que animan a la roja, que les gustan las corridas de toros. Pese a sus peleas y acusaciones entre los partidos, a lo que tienen más miedo es a la abstención, ya que por primera vez la Generalitat ha iniciado una campaña para que de los 5.229.651 personas con derecho a voto vayan a hacerlo, ya que la abstención sube día a día, como nos están demostrando todas las elecciones, tanto autonómicas, municipales y estatales. Una abstención que surge tras el desengaño de los políticos que nos aplastan con sus reformas laborales y sociales y perjudican a la mayoría de la población. Por eso, esas 5 millones de votantes, tenemos que decirles que no los queremos en nuestras vidas, que no son nadie para que nos organicen y mucho menos para que se gasten nuestro dinero en su lujosa vida. Y la mejor manera de hacerlo es decirles que no nos representa ninguno de ellos, como ya se hizo en la huelga del 29 de septiembre, que salió la mayoría de la población descontenta a decirles que no los queremos. Eso se hace no yendo a votar y practicando la abstención activa. Y aquí queda este editorial. Bueno, yo quería complementar con este trocito y después, si quieres, lo comentamos un poco. Uh-huh. Es un comentario que hace Belén Martínez, que es analista social, y lo titula Guerra contra el fraude. En 1981, George Hilder publica un manifiesto entusiasta a favor del capitalismo titulado Wealth and Poverty, riqueza y pobreza. Hilder sitúa la causa de la miseria en Estados Unidos en la anarquía familiar entre los pobres concentrados en los barrios marginales y alimentados por las ayudas sociales, cuyos efectos no son otros que pervertir el deseo de trabajar, socavar la familia patriarcal y erosionar el fervor religioso que son desde siempre los tres resortes de la prosperidad. Desde que vio luz el alegato que estigmatiza a los guetos y sus habitantes, no han cesado las políticas de criminalización de los obreros y operarios con ERE, desempleados de por vida, desempleadas a tiempo parcial, squatters, ocupas, personas sin hogar, buscavidas y nuevos pobres invisibles que sobreviven en los suburbios. Favelas, banlieues, villas miseria, bindonvilles, hábitats donde la precariedad y la miseria dificultan cualquier proyecto vital efectivo y laboral cargado de futuro, ya que las condiciones materiales son extremas. Lo paradójico es que gobiernos que se proclaman de izquierdas emprenden una guerra contra las personas que ven cómo de día a día se degradan sus condiciones de vida, en vez de frenar la desregulación económica y la desprotección social que caracteriza el actual mercado laboral. Se incrementa el rol penal del Estado en detrimento de lo social. haciendo dejación del compromiso ético a favor de una distribución más igualitaria de bienes y servicios fundamentales. Se busca y se hace la guerra contra el fraude en la percepción de que las ayudas sociales o campañas propagandísticas para justificar los recortes sociales, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, con el rollo este que montan de la crisis, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues arribats a aquest punt, ¿quién se lanza? ¿Algú té algú a dir? Jo sí, bueno, jo d'entrada només volia fer una reflexió curteta i després, si voleu, explico una anecdotilla, que, bueno, l'he fet avui, podia haver-ho fet abans, però bueno. La primera reflexió és que, bueno, el mateix que hem dit en programes anteriors i quan s'apropen aquestes dates, no, d'eleccions i farsa electoral, no? Jo li dic farsa electoral pues, perquè per mi la història és molt senzilla, no? Per mi el planeta Terra té uns recursos i aquests recursos pues, les persones necessitem utilitzar-los, no? per viure, no? A part de l'aire, l'aigua, la terra i tal, pues, necessitem altres coses i la terra ens ho proporciona. Jo crec que n'hi ha de sobres per tothom. El punyetero problema és que està mal repartit. Per què està mal repartit? Pues perquè des de fa molts segles, pues, dintre del que seria el sistema que nosaltres anomenem patriarcal i masclista, vale, que és un dels possibles sistemes que es podria aplicar, no? Doncs, a més amb una característica molt considerable, no? Que és un sistema totalitari, no pretén deixar que ningú s'organitzi el seu rotllo, vull dir, si hi hagués una flexibilitat dintre d'aquest rotllo de sistemes, doncs probablement veuríem que a nivell mundial, pues, a més de la gran varietat de formes d'organització que hi ha avui en dia al planeta, n'hi haurien moltes més, no? Perquè la gent tindria llibertat per organitzar-se a nivell local, no? I llavors això faria que hi hauria, vamos, una infinitat de formes d'organitzar-se, no? Però el sistema patriarcal es caracteritza, pues, per ser totalitari i no permetre que la gent ens puguem organitzar d'aquesta forma. Intenta globalitzar, no?, les formes d'organització, normalment pues, a través de les mentides i de l'engany i després de la por i de la manipulació i, si cal, pues, de la força, la repressió, no? Això ho hem viscut al llarg de la història, doncs, en repetides ocasions, no? Com, no sé com era aquell que deia que o aquella que deia que el planeta Terra no ha viscut des de fa uns quants milers d'anys un sol dia sense guerres, no? Sempre hi ha hagut guerres a alguna part del planeta, no? Llavors, bueno, pues això, no? Doncs d'aquesta forma s'ha aconseguit establir determinat sistema, que és en aquest cas pues, el que dèiem, no? El patriarcat masclista. I el patriarcat masclista, pues, una de les formes que té de, en certa manera, no? Doncs enganyar el personal, doncs és el tema dels nacionalismes i les fronteres, no? I les divisions de territori més enllà de qüestions culturals que en un moment donat pues, bueno, pues podrien ser la mar de respectables i dignes, no? Doncs fer separacions, entre cometes, separacions, diferències, no? Per qüestions o raons culturals, pues no, es fa per qüestions econòmiques i per interessos econòmics i tal, no? Llavors això es camufla de nacionalisme, que gairebé converteix a les persones pues, en fanàtiques sense criteri propi, i arribem pues, al punt de pues, una mica d'avui en dia, no? De la història contemporània, no? Doncs es ven la moto de les eleccions i tot el rotllo, doncs, no? Pues, perquè sempre hi ha hagut poderosos i persones oprimides, llavors una forma dels poderosos de seguir abusant de les persones oprimides és inventant-se un sistema que permeti que la gent oprimida se senti que participa de la gestió d'aquestes coses, no? O sigui, vull dir, quan es crea el concepte d'una nació, evidentment cal algú que governi la nació i algú que es deixi governar, perquè jo vull governar la nació, doncs pues, vale, tio, pues, vés-te'n al teu puto rotllo, tio, munta't el que et doni la gana i deixa'ns en pau, no? Però no. Per aquestes persones que volen governar la nació és sinònim de governar les persones. Llavors, necessàriament cal persones que es deixin governar, no? Que acceptin aquest rol de ser governades, no? Bueno, aquí a la Segona República pues, es va veure com no feia falta i es va demostrar, igual que s'ha demostrat a d'altres indrets del planeta, precisament per això pues, va haver una revolta militar organitzada per el Franco i la seva xusma, que van estar durant molts anys aquí durant pel sac, i amb una dictadura, i després d'aquesta dictadura es va passar amb una pretesa transició i després amb una pretesa democràcia, que teòricament és el que estaríem avui en dia. La pretesa democràcia és una eina que té el sistema, no, patriarcal, els estats, una eina que utilitzen, pues, per seguir fent sentir a la gent la necessitat de ser governada, no? Llavors, bueno, pues, tot això per què ho explico? Pues perquè des del meu punt de vista el joc electoralista no és ni més ni menys que una mena de cortina de fum o de mur de contenció que impedeix que les persones puguem arribar amb normalitat i amb naturalitat a aquests recursos que la Mare Terra ens ofereix i que nosaltres necessitem per viure, i que si ningú se'ns interposés ens repartiríem de forma, pues, raonable i lògica, no? I sense abusar una mica, com hem dit altres vegades, no? Amb aquells exemples de la gent indígena nord-americana i de tants altres puestos, no? Ara comento aquests perquè és el primer que em ve al cap, no? Que no mataven més animals dels que havien de menjar i seleccionaven quin tipus d'animal havien de matar perquè no es desequilibrés el ritme de la natura, no? Per saber que així tindrien garantida la carn de per vida, no? I, pues, al mateix temps, pues, treballar la terra d'una forma que no la desgasti, que no la, saps, que no la deixi malbé, no? Que pues, hi ha el barbecho, mil històries, no, tècniques d'aquestes que al llarg de la història de la humanitat s'han desenvolupat, que creen un cúmul d'intel·ligència popular molt bèstia, una memòria popular, d'uns coneixements molt bèstia, el que passa que, bueno, està com una mica sepultat darrere la tecnologia i totes aquestes històries, no? I la farsa electoralista és una altra eina per distreure'ns d'aquest objectiu, no? Llavors, jo ho enfoco així perquè ja des que tinc gust de raó, pues, vaig identificar a la xusma que sortia cada X temps amb el tema de les eleccions i posava el careto per ahí i tal, com uns jetes que no són gens coherents i gens conseqüents, no? Que persones, pues, el que dèiem, no? Que et diuen com has de fer les coses però que ells no les fan així, no? Llavors, a mi això ja des de ben petit, jo en dic hipocresia, no? I dic, pues, bueno, intentar enganyar, i jo no em vaig deixar enganyar i llavors no he participat mai, entre cometes, vull dir, sí que una vegada em va tocar fer de president de taula electoral, encara no tenia el mateix criteri que tinc avui, encara que anava amb la línia, i vaig anar a fer el paripé i tal. Després em vaig donar compte que havia fet el primo i no em tornaria a passar mai més, però bueno, de vegades s'ha de passar per l'experiència, ¿vale? Vull dir, no és que el dia que vaig veure aquestes coses, de cop i volta vaig agafar el grau de consciència que tinc avui. No, això és una evolució, no? Llavors, què passa? Que arriben les eleccions i jo no participo, evidentment. No participo perquè per mi no canvia res. Senzillament em poso trist una mica en la línia d'aquesta editorial o de lo que tu comentaves, no? De veure el despilfarro que fa el personal i com acceptem que es faci aquest despilfarro en nom nostre, no? Quan nosaltres en realitat el que necessitem és això, no? Que surtin del mig i que ens deixin el pas lliure, perquè si no al final els haurem d'atropellar, saps? I bueno, aquesta era una mica la meva reflexió. Bueno, jo el que veig també és l'intent que s'està visquent ara a nivell internacional, no solo aquí, de recortes socials, i per això hi ha tantes mogudes, i va en la línia de lo que explicava aquesta dona i el que has llegit tu dels partits polítics, perquè al final molt d'esquerres, però comencen a anar en contra de, pues, inclús de la gent que les ha votat, no? Perquè normalment l'electorat de l'esquerra, suposo jo que serà la gent pobra, no? I aleshores, pues, m'ha fet molta gràcia això, no? Del tipus aquest, el George Hilder, no? Que deia que la gent que viu a los suburbios, no? Que pervierte el deseo de trabajar, socava la família patriarcal i erosiona el fervor religioso, no? I llavors, clar, viuen entre los pobres hay una anarquia familiar. Clar, és que estem buscant una altra forma de vida, no? Perquè en la vida que ells fan, s'ha vist con la vinguda del papa, no? La religió, el pes que té, no? Sobretot en Convergència i Unió, que és el que sofrirem ara als 4 anys aquests, no? Que me suposo que aguanten les legislatures, no? Per els rotllos que porten ells, no? Llavors, pues, estem visquent... I contra això, què és el que podem fer? Pues el que normalment dius tu, no? És juntar-te amb els teus i lluitar, no? I fer front a aquestes coses, no? I muntar, pues, pues un món, lo que deien por un cantó los zapatistes, no? Otros mons són possibles, no? No el món d'ells, no? Que nosaltres terminem sent víctimes, no? I en aquesta línia, no? M'ha agradat molt aquest escrit, no? Home, partint d'aquesta base, jo penso que el que són els partits electoralistes, no, formen part d'aquest complot, sí, des del meu punt de vista. Llavors, com a persona que mira això des de fora, no, i es podria plantejar, pues, o l'opció aquesta de no participar, com diu la revista Barri, i autoorganitzar-nos, no, i lluitar col·lectivament i defensar els nostres interessos, o no, saps? Podria fer això o una altra cosa, però si en cas de dubte, jo el que tinc molt clar és que dona igual a qui votis. Dona exactament igual. O sigui, d'entrada jo, perquè jo no em crec el tema del vot, l'efectivitat del vot, no? Sinó més aviat tot el contrari, el que diu la línia aquesta editorial, no? De que fa molts anys que el vot majoritari és l'abstenció. I evidentment, bueno, com deia un company de la ràdio un dia, no? És que només que hi hagués un vot i fos en blanc, per ells ja els hi serviria per seguir justificant la seva farsa, no? Llavors està claríssim, no, de que dona igual a qui votis, perquè l'interès que tenen és exactament el mateix. Ho faran a través de propostes de tipus racista, sí, com la Plataforma per Catalunya, o de tipus fatxa nacionalista com Convergència, Ciutadans, etc. Ho faran d'un altre... És que en el fons cadascun utilitza un camp al qual vendre's, però al final el PSOE supuestamente no és racista, no és no sé què, no és no sé quantos, però ha construït un muro que te cagas en Ceuta i Melilla. Per exemple, ha enviat no sé quants immigrants en avions en dubtoses condicions i a sobre enviant-los a saber com. Fa 4 dies han sortit fotent el patètic de mala manera pel tema del Sàhara, però el patètic que han fet, i se suposa que són els que en principi estan més a favor de que aquestes coses se solucionin i donar un suport a aquesta gent. Doncs pues no. I en canvi el PP l'has vist a la manifestació a favor del Sàhara, per què? Perquè li interessa políticament. Així, perquè li interessa les properes eleccions, que a sobre hi hagi algun que es cregui el missatge d'aquests que faran alguna cosa pel tema del Sàhara, a part d'enviar un barquito al Perejil i el votin, però és que no, a l'hora de la veritat, al final, els que tenen el discurs menys racista són els que foten les lleis més racistes, els que tenen... Sí, sí. En aquest sentit, per exemple, la reforma laboral aquesta, no? Se suposa que els que tenen que defensar els drets socials, el primer que han fet és donar instruments als empresaris per poder-nos despatxar superbarato, ¿vale? I deixar-nos als treballadors, pues bueno... Així, pues, te quedes amb menys, de repente, i ja està. I a més és que els hi han ficat... O sigui, si no tenien l'instrument per fer-ho, amb aquesta reforma els hi han donat les excuses perfectes per poder justificar, pues, una sèrie de coses. I és un despido barato, ¿vale?, que te pren la meitat dels dies, més de la meitat dels dies que te, en veritat correspondrien a la gent. Més de la meitat, i tant. I aleshores, pues mira, això és el que han pactat els suposadament d'esquerres, no? El Partit Socialista. Partit Socialista Obrer. Bueno, no ho ha pactat, perquè no ho ha pactat. Ens ho han posat per decret. Vull dir, això no s'ha... Bueno, no n'ha ni el... A veure què te sembla, por, això. Diu, lo paradójico es que gobiernos de izquierda se proclamen... que se proclaman de izquierdas, emprendan la guerra contra las personas que ven cómo día a día se degradan sus condiciones. Es que nos declaran la guerra. Sí, sí, sí. Es que nos hacen... Però està, és que aquests partits paradójico estan al servei del capital. Paradójico i, que vol i dir. I lamentablement nosaltres només som per ells, pues, un instrument per enriquir-se. ¿Vale? No arribem al nivell de persones. Yeah, com però... O sigui, som un producte amb el qual fer diners i ja està. No som ni persones per ells. Ens compten com un numeret amb el qual enriquir-se i un numeret al qual, pues, donar-li un però un això, subsidio, un lo que sigo. A veure si jo lo puc entendre, no? Lo paradójico, ¿qué vol dir? Que nosotros lo votamos y votamos a los que nos van a reprimir. Claro, claro. Eso es la paradoja, vol dir això. La paradoja... Bueno, i la paradoja, sí, també és que és el que comentàvem, no? Que se suposa que els d'esquerra són els menys racistes, però són els que foten les lleis més racistes. Mm. Això entra... Són els, no?, que tenen que protegir la gent, però en canvi retallen... Això vol dir paradoja. Sí. Sí. En aquest cas... És com una contradicció. És una realitat, però que es contradeix en si mateixa. Vale. En aquest cas, paradoxa és dir-se Partit Socialista Obrer Espanyol, vale, i fer una reforma laboral que retalla brutalment els drets de la persona treballadora. Sí. Això és una paradoxa. I la dignitat també, perquè tot això només fa que coaccionarà gent. Ho coaccionen. Yeah. Bueno, d'alguna manera jo entenc que és una mena, ja, evidentment, coacció, etcètera, tal, tal, tal, però jo m'ho prenc també com una provocació. O sigui, aquí ja m'aniria una mica en un altre terreny, no? No només el tema electoralista, i recomanaria la lectura de La por a la llibertat de l'Eric Fromm, ¿vale? Perquè llavors veuríem com el sistema practica una política de ficar-te el dit al cul. Llavors, si et fica la punteta i tu no et queixes, te ficarà tot el dit sencer. Llavors, la reforma laboral en aquest sentit, o aquests tipus de paradoxes, per mi són aquest exemple, no? Són, anem a ficar-te el dit al cul, llavors tu o et rebel·les i ho impedeixes, o t'acaben ficant, doncs, bueno, tot el dit al cul, no? Ja està, I és així. Puny, no? I el puny, i el braç, i tot el que bon. Faci falta, no? Llavors, jo ho entenc també com una provocació, no? I aquí és on, doncs, per exemple, enllaçant-ho amb lo de la vaga general, no? Doncs una mica la proclama que nosaltres fèiem abans, no? De dir, a veure, deixem-nos d'històries, no? O sigui, aquí hi ha dues opcions, o la fas o no la fas, o estàs d'acord amb el que està passant i tal. Llavors jo entenc que t'alies al lado del fascista, del capitalista i de l'empresari explotador rancio de tota la vida, i llavors ja m'explicaràs, si tu ets una persona de carrer, de quin peu calces al teu cap, perquè jo no ho entenc, o no hi estàs d'acord i actues, tio. O sigui, llavors, vale? O sigui, l'única forma de respondre a la provocació és el que estem dient, organitzar-se i lluitar, que a més dona la casualitat que en el nostre terreny de coses és la mateixa pauta que seguim per viure. Organitzar-nos i lluitar per viure, organitzar-nos i lluitar perquè no ens fotin el dit al cul, organitzar-nos i lluitar perquè no ens tapin la boca i ens deixin sense possibilitat d'emetre. O sigui, en aquest sentit, de vegades no sé per què no som més avispades a l'hora de funcionar. Estic parlant en termes generals, vale? Evidentment, perquè jo estic molt satisfet de lo que faig i de les persones amb les que ho faig, bueno. Vale? Però per això deia i recomano la lectura aquesta de l'Eric Fromm, de La por a la llibertat, perquè val la pena entendre una mica de quina pasta estem fetes a nivell social, no? I veure una jo què sé, de quina manera et pots posicionar davant d'això, no? I a més, per exemple, com és possible que anunciïn, ens anunciessin una reforma laboral que tenia que protegir, sobretot, el treball, sí. i tu llegeixes, t'ho apliquen i l'únic que te'n dones compte és que els han ficat una eina, vale, que els ha, lo que facilita és despatxar més gent i despatxar-la més barat. Una altra paradoja. Vale? Un altre paradox, eh? Vale? Te deixa amb l'empresari ben cobertet a casa i a tu t'envien amb lo mínim cap a casa. Bueno, això, és que, bueno, no, és no que té nom, no té nom, ja... no té nom, i per això ens vam manifestar en contra, no? Ens vam manifestar per això en contra. Jo amb això que comentaves, no? Jo és que ja arriba un moment que realment el polític està per despistar. Si el sistema polític està per despistar, per fer-nos perdre energies cap a llocs on poden canalitzar-les. I amb això, doncs, realment sempre m'ha encantat la definició que va fer el Groucho Marx. Un gran tipus. Sobre la política, que és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després el remei equivocat. Però no està nada mal. I aviam, realment tu veus quines són les coses i és en el cas aquest en els que estem, no? Hi ha un sistema econòmic que funciona d'una forma, uns capitalistes que amb aquest sistema econòmic funcionen i fan un seguit de coses. Arrel de tot aquest seguit de coses creen una crisi econòmica que els afecta molt amb ells, que, bueno, ens porta a la situació en la que estem ara, i la manera de solucionar-ho, ells et diuen que hi ha aquesta crisi, fan el seu diagnòstic, i després diuen que la manera de solucionar-ho és treure a qui no ha, o sigui, treure el poc que li queda a qui no ha produït aquesta crisi, ni té res a veure amb aquesta crisi, per donar-lo a la gent que ha produït aquesta crisi. O sigui, ser una forma de recompensar la mala feina, parlant, sí, en plata. O sigui que... I en canvi, a qualsevol de nosaltres, si estem al nostre lloc de feina i fem al contrari al que ens han demanat que fem, ens fotran al carrer, vale, sense ser despido improcedente pel fet de que nosaltres estarem fent malament la nostra feina. Però en canvi, els bancs, els capitalistes d'alta alcúrnia, poden fer malament la seva feina que els recompensen. A mínim de que siguis el Madoff, que tampoc és que estigui tan malament, però aquell ja se sobró. Se sobró. Yeah. L'home, sí. Mira però... el Millet, també, no? Bueno, o el Millet, que ja se sobren i bueno, llavors però... doncs, els fan caure una miqueta. No massa, no és que sí. visquin pas malament, ni molt menys. Però lo normal és això. És... I així nosaltres... Lo que arribo a entendre és que ells se forren. I si no se poden forrar, munten una crisi i se forren. Sí, clarament. Va, bueno, sí, no? Amb això ja ho diu el refrán aquell castellà, no? La banca sempre gana. Sí, la banca empata i se lo lleva. I és així, el capitalisme és allò de... És un juego que juegan 1.000 milions de persones i la banca sempre guana. És així. Bueno, però els polítics també guanyen, eh? Perquè el Montilla i ara el Benach els quedarà una paga. Vale. Home, a tots això és que va bé que la gent ho sàpiga, no? Però tots els diputats dels parlaments sí. després tenen una paga vitalícia. I després, mira, estan parlant de crisi i no tenen ni vergonya, no? Dir, que si tu ets diputat amb 30 anys, doncs ja tens una paga vitalícia. Són la pera, no? Perquè jo he vist que Esplugues, no? I l'altre dia veig l'alcaldessa que s'ha comprat un Mercedes d'estos Jeep nou. Que són cars aquests cotxes, almenys van 40.000 euros. Pues podia dissimular una mica, pues no, les dona igual. No, o sigui, és un descaro, és el capitalisme. Bueno, i això també és el mateix que el Benach ens va vendre o va intentar vendre com volguessis, ah, sí, però el tio es va comprar, que a mi encara no m'entra al cap, un reposapeus que valia 500.000 de peles. I dir, aviam, o sigui, els reposapeus que jo he comprat a la meva feina valen 30-40 euros. I estan de conya. Per molt que fos un adaptat al cotxe i a el que tu vulguis, 500.000 de peles per un reposapeus? És que ells els hi sobren els diners, els gasten amb tot això i després mos deixen anar en subsidis de no res i no donen possibilitat a que la gent ens organitzem a la nostra manera i ens busquem els nostres oficis i tinguem a l'abast els recursos de la Mare Terra que abans comentava el company. Llavors ens hem de conformar amb mirar com ells van gastant la pasta, li van donant subvencions de milers d'euros a un munt d'associacions, vés a saber, perquè si entreu a la pàgina de Ràdio Bronca, Ràdio Mola, exacte, i veieu el decret de concessió de la resolució de la concessió de les subvencions, els milers i milers d'euros que li donen a un munt de gent que en moments de crisi s'hauria de reanalitzar si realment s'han de repartir aquests diners així perquè sí, a Mola FM, a grups mediàtics, tota aquesta gent no ho necessiten perquè realment quin servei social fan? Cap ni un. Per tant, que retallin, que comencin retallant el que tenen que retallar i que no diguin que és que el que es pot retallar és mínim perquè després sempre van a retallar els mateixos. Els treballadors públics, la seguretat social. La seguretat social, los yayos, los vidus, los pensionistes congelant-los i la pensió. Quan els aliments no paren de pujar dia a dia, el combustible, la llum, el gas... Jo abans pagava la llum cada dos mesos. Ara la tens que pagar cada mes. Continuen amb els seus amiguets, sí. perquè totes aquestes subvencions, si vas a mirar darrere qui hi ha de cada associació i fundació, doncs pues veuràs tots els seus amics i parientes. Pues espera't ara que entren con unes ganes estos que entren ara. Ja veuràs. Pues llavors que la gent, que s'apreten los cinturons i que no malbaraten los diners de la gent que se necessiten pues, perquè es necessiten. Clar, però això és una mica en la línia del que xerràvem. Això ells no ho faran, els hem d'obligar a fer-ho. Sí. Fixa't, no? En la llum a mi me cobren aquest mes més de lo que he gastat. Miro la factura i posa més quilovatis que els que marquen el d'allò. Se curen en salut ells, no? Sí, no cobren menys, no, cobren més. Una jeta, ja. Abans pagaves cada dos mesos, ara pagues cada mes. Hòstia, és increïble, no? O sigui, a mi m'és igual, perquè el dia que no tingui la pinxaré, perquè què farem? No tindrem llum o què? Tindrem que buscar-nos la vida, saps? O sigui, si van per aquest camí, pues tindrem que buscar-nos la vida al marge de la llei, no? Clar, perquè si continuen organitzant-nos així la vida, pues ho tenim clar, no? Perquè van a per nosaltres i com deies aquí, que mos han declarat la guerra als treballadors. Sí, és que són la guerra. Les persones ara, mos han declarat la guerra. Quan venia al metro, havien els secretes que havien agafat a uns joves, els havien posat contra la paret, no? perquè clar, anaven a robar. I què volen que faci la gent? Que se queden una cantonada i se muera de gana. Saps? O sigui, és la guerra, clar, això és la gent que... Em sembla que els agradaria, aquesta, això que proposes tu. Bueno, no, no ho proposes, no? Però això que dius, em sembla que amb ells els encantaria. Ja, yeah. O sigui... Que passa pues, que però, no, no... Bueno, però el ser humà té també un té la supervivència, no? Arriba un moment que dius, clar, allò que explicaven abans els marxistes, no? Nosaltres no tenim res que perdre. Quan no tens res que perdre, se te va la por. O sigui, si tu te lleves al matí, ves que el teu fill no menja, que tu no sé què, i tu ves l'altre que va con el Mercedes, ahí, con las joyas, comiendo la, ¿sabes? Los alcaparates tots llenos de coses, és d'allò, home, pues arribarà un moment que això, pues vindrà, ja estem veient el que està passant, no? Perquè no pot ser, no? Això no pot ser que diguin que hi ha crisi, que no n'hi ha coses, i tu los veus a ells, que per ells hi ha de tot. O sigui... I a més amb tot el que s'ha destapat de malbaratament de diners públics, no? Per exemple, tot el que ha passat a Marbella, vale? Bueno. Això, o sigui, l'expolio de Marbella a mans de quatre famílies, bueno, que s'han que fet tapen aquí, milionàries. El Pretòria, el que tapen tothom, aquí... Exacte, el Pretòria aquí... No cal que te vayas a Marbella. No, però vaig a Marbella, però perquè no m'has deixat arribar aquí, bueno. Vale? Però amb això... Després, passant per València, passant per València, la trama és pujant, eh? Jo he esperat que arribaré aquí a Barcelona. Bueno, i te'n pots anar pel sur, litoral, que però si te'n vas a l'interior, no, però València, és clar, el València està bé, que te'n pots anar pel sur i Andalusia també han passat coses d'aquestes, és que és això, hi ha zones que... I Esplugues pel que ho fec, ara estan allí quiets però no tenen calés. Veus que hi ha tants diners que se'ls emporten, que després... realment, lo mal difícilment se pot reparar perquè ja se maneguen perquè desapareguin la pasta i després, clar, tot lo que, si per exemple, tot lo que sos en fraudes d'operacions urbanístiques, al final què és lo que te quede? Si els veïns volien un ambulatori i una biblioteca, què els hi quede? Pisos. Pisos allí ja construïts, ja no se poden demolir, saps? Ja no se pot tirar enrere les coses i al final sempre surt perjudicat el poble. Bueno, però tots els pisos que han fet de més, que ara em sembla que tenen el mercat, que se ve que hi ha un grapat de pisos, que se les va tocar l'ala i van començar a construir, no? Pues, com ho deien abans aquí a la CUPA, deien, com s'entén? Gent sense casa es cansa sense gent, com s'entén? Buscarem la vida, menjarem i ja està, i viurem nosaltres també, perquè ells que diuen el que vulguin, que nosaltres farem el que nos roti. I després també si la gent té ganes d'anar a viure al poble, doncs que ocupin urbanitzacions d'aquestes fantasmes que ningú reclama, perquè al cap i a la fi és un sostre... Uh-huh. I mira, no sé. Oi, en el fons això també encara els hi fot més, perquè ja llavors ells ja no ho poden vendre com a primera mà, ja se'ls hi devalua prendre pel sac a tota aquesta gent, tot això, home. Hi ha moltes que estan ja finalitzades, el que passa és que estan allà tancades. I si aquestes de segona vivenda, ja veus el que hi ha ficat. Em sembla que se les va anar a la olla i es pensaven que aquí viurien 80 milions de persones i volien fer cases per 80 milions. Ja sabem que estan malalts, ja ho hem dit altres vegades. Que d'Europa qui compra cases, que seria Espanya, seria la Florida i el Miami dels Estats Units per a Europa. Bueno, i que la gent vindria aquí a jubilar-se, a comprar-se lo xalet, la casa d'ossada i tot aquest rollo. A Tarragona hi ha un poble que li diuen Miami, també. Està entre, sí, Miami Platja. Sí. Està entre Hospitalet i de l'Infant i Montbrió. I no ho diuen, està tot ple d'apartaments, però tot ple, o sigui, és algo, bueno, ja lo de Lloret... Claro, bueno, ja sí, la Costa Brava, pues... Sí, les cases fins i tot ara ja és a Barcelona, no? Perquè Barcelona a vegades vas por allí per la platja i sembla Benidorm, i les Rambles a Lloret de Mar. Jo, si voleu, passo una adreça d'internet, si teniu paper i boli por ahí. És més que res una cosa que l'he vist avui de casualitat, que no m'ha enviat una companya, i penso que és una visió pedagògica de com entendre això que estàvem parlant a nivell de macroeconomia, no? L'adreça seria www.vimeo.com/15, 15.248.048, vale? Això en xifres, 1, 5, 2, 4, 8, 0, 4, 8, vale? Piqueu això i surt un vídeo que bueno, ens explica com transformar la deuta privada en deuta pública. D'una forma així bastant catxonda, és molt divertida i és molt curtet, i la veritat és que pedagògicament parlant és molt instructiu. I bueno, doncs no sé, si voleu deixem aquí el tema, posem alguna cosa de podríem... música. Vale. No sé si tenim el Congreso de Ratones sí, de la Polla Records. Sí, sí, a més el tinc pillat. Genial. Aquesta genial. I també el Iros Todos a la Mierda, uh-huh. que també és de la Polla Records, ja del seu últim caset, no? També et demostra l'evolució, no? Al principi no reímos d'ells, ara ja, per favor, que se larguen, ja estem hartos. Molt bé. Si és una mica així, és... Doncs bé, doncs us deixem amb aquest parell de cançonetes. I recordar que això és Judici a la Justícia, és Radio Bronca, i estes són les Ondes Libres. Ahí estamos. Doncs fins ara. El Congreso de los Cagones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que votara como primer punto del orden del día. Actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón siempre en nombre de la razón y su libertad vigilada por dos cañones del capitán. Estáis todos acumulados por el ejército y vendidos a todos los banqueros. Camuflando el democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de errores podríais formar. No representáis a nadie, que os veis a quien queréis engañar. Quiero soberanía nacional. Mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Los políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, córreme y diles, prostituyéndose en el campanillo, justificando lo que otros deciden. Putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. ¡Vaya jeta! No la traes floja, títeres de mate, si traes pilas o vienen aparte. Pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que vais de palo? ¡Iros todos a la mierda! Estamos hartos de corrupción. Y ladrones escondidos, siempre al calor del sol que más calienta. Cada vez que sacamos la cabeza, mandáis la policía y nos revienta. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la alcantarilla. Cuando la desesperación es... alerta, alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno será anulado. Guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente. No mola, no mola, no mola, no mola, no mola. Benvinguts als serveis informatius de Mola Televisió i Mola FM. Us parla... Ui, chiquillo, ¿esto de Mola TV qué es? No, nena, mira, esos son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma, este de Sabadell, que han puesto una radio. Chiquillo, cállate, que nos van a escuchar. Y, pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele. Mira, tiene una televisión, Parvallé. Y tiene una radio también para Barcelona. Tenen una ràdio a Barcelona, també. Però què dice? Una ràdio en Barcelona? No, no, és només del Vallès, estos. A rato salen Barcelona en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica. Ay, Radio Pica, ese chiquillo que lleva más de 30 años emitiendo con su radio libre. Pues sí, mira, el tío se ha querido meter ahí en Barcelona y ha dicho, voy a joder a estos que son unos chiquillos. Que mira, pobrecillo, con la voluntad que tenía, sea una cosa diferente de toda esa mierda que se oye hoy día. ¿Y que están utilizando el mismo dial? Lo mismo, pero pone un ruido raro, una cosa que le llama ruido blanco, que anula todo lo demás. El ruido blanco esto no existe, ¿eh? Sí que existe. O el ruido sí es blanco. Existe. Esto sí, ahora tú tienes una radio, yo tengo otra, te piso con eso y no se oye lo tuyo. Y encima con este ruido blanco le dan 181.000 euros de subvención. La, pues sí. Esto es de la Generalitat. Així perquè jo m'aclari, llavors hem perdut una emissora, la Radio Pica, i ara tenim ruido blanco a 181.000 euros, no? Sí, sí. I esto com ho poden hacer? ¿Emiten des de su casa, des del Vallès? Sí, dice Vallès, Vallès, Vallès. Ese es Pirulo, se han puesto el Pirulo ese de Coicerola, que es el de la Generalitat. Pero en esa torre, en el espacio de Telefónica, ¿no? Claro, es que ahí está todo corchorchado, la Generalitat, Telefónica, los Radio Mola estos, unos canallas todos juntos. Pero escolta, això és molt gros, eh? Y esto lo sabe la gente. Esto no se ha enterado nadie, porque total, ¿a quién le da igual? Pero esto, mira, es una canalla, y esto no va a quedar así. Y escolta, ¿qué hem de fer, llavors? Pues mira, yo ahora mismo que estoy aquí, que suba, para pagarle con la misma moneda, me voy sin pagar. Es que pagado ya está, yo, con esos 181.000 euros, ya está pagado. Pues sí, yo només me he preso un café amb llet. Bueno, yo me he comido aquí un bocadillo, la cerveza, el café, el carajillo, la copa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sirve en y yo encima voy a pedir comida para llevar. Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y yo vais corriendo. Luego yo cuando salgo... Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia i agafem aquesta segona hora de programa... fins a les 9. Diversos temes, parlarem de les festes de Sant Andreu, farem una miqueta d'agenda també que teníem per aquí. I això com es llegeix? Aquí tenim el cartell de les festes de Sant Andreu, que posa diferents formes de jugar con el ruido volumen 5. Atomizador, miniaturas folk desde Madrid, Esperiti, folk lisérgico, Esperiti, folk lisérgico desde el Montseny, Juan Manhattan, Glitchpunk de Singapur, Masdai Films. Això serà el diumenge 5 de desembre a partir de les 9. Ajuda 5 euros al casal jove de Roquetes. Pues no, hosti, Òscar, que malament. Yeah. Això no són les festes de Sant Andreu. No, no, això jo no. És que em pensava, no, és que quan m'ho has donat em pensava que m'estaves donant el cartell de les festes i... No, jo no. Lo tinc, les festes alternatives. Que bueno, hi ha una trucada. Això de... Sí, una trucada. Vale. Bueno, després ho acabem d'explicar. Hola, bona nit. Company. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Hola. Bueno, anem a veure un moment. Un parell de coses. I tant. Pel company que ha agafat el telèfon, que sé qui eres, Sí. Jo també sap qui soy jo. Simplement és un apunt. Te vaig a fer un comentari, No és cap crítica. Cada un té el, dins del moviment anàrquico llibertari, té el seu punt de vista. La, diguéssim, l'altra quincena, perquè vosaltres feu el programa cada quincena, veritat? Vale. Pues l'altra quincena, quan parlaves tu exclusivament de treballador, de treball i tot això, que llavors que en el segle, diguéssim, 19 o 20, diguéssim, em sembla que estaves parlant del 20, la classe obrera estava molt, molt mal i que llavors, jo vaig entendre-lo així, que llavors era més fàcil de lluitar, diguéssim, tenia més sentit lluitar, pues que sàpigues... És el meu punt de vista, que sàpigues que avui en dia i en qualsevol moment, mira, jo és el punt de vista que tinc el concepte, mentre que hi ha una persona en la terra, un assalariat o una assalariada, per a mi haurà que estar sempre lluitant, perquè el capital només té una idea fixa, amassar. Mentre que ells amassen diners, nosaltres, la classe obrera, els pobles, els treballadors, les treballadores són més desgraciats i com no tenen només que aquest fi i aquest punt fixo en la vida, perquè el capital només que té aquest punt de guanyar diners, per guanyar diners no pots deixar diguéssim que la classe obrera, que un treballador en una fàbrica, en una oficina o en una botiga te demane coses i tu no donar-se-les. Si ell te demana, tu les reprimeixes i quan no pots, tu reprimeix l'Estat i les policies autonòmica, xansa, guàrdia civil, de qualsevol tipus. El que vull dir, per no enrotllar-me molt, és que mentre que hi ha un assalariat, una assalariada, hi ha que lluitar. No hi ha una altra forma. I per a mi, els mitjans, en aquest punt de vista, són sindicals. I per a mi, el sindicat, o almenys que ha demostrat fins ara en aquest moment, hi ha un sindicat en aquest país que estem nosaltres visquent, que li diuen Espanya o Península Ibèrica, en la CNT. No hi ha una altra alternativa, perquè els demés sindicats que hi ha, des de Comissions UGT, hasta la USO, hasta la pròpia CGT, Confederació General de Treballadors, són uns venuts, cobran, estan subvencionats per l'Estat, i llavors no traurem mai... diguéssim coses clares, no hi ha una altra alternativa. Jo ara aquí lo deixo i faig un altre comentari, després tu si vols pots comentar algo. No t'estic atacant, sinó el meu punt de vista, el meu concepte és que ja no hi ha una altra alternativa. El sistema, mentre que no tinguem capacitat per canviar el model i no hi hagi ni treballador ni treballadores ni capital, llavors en una societat diguéssim com en el 36 hasta el 39 van anar a veure molta gent, van sociabilitzar el treball, se van unir i los que valen voler estas socialitats en el món laboral, llavors va ser un temps que la gent era no explotada i eren més feliços. Vale, ara faig un altre comentari. Endavant. I després tu, si vols, respons al comentari que jo he fet. El dimecres, Santa Coloma de Gramenet, el sindicat fa unes pancartes i les penja aquí i allà, on el sindicat lo crec que venia, la gent que estem en el sindicat. Penxem el mercat del fondo, que li diuen el mercat del fondo, que està al costat de la plaça de Seronche, que ponia CNT, una d'anarquia, i Caso Palau, Caso Malaya, que és el cas aquell de Màlaga, i el caso de Gramenet del Besòs, de Santa Coloma de Gramenet, són els corruptos. I d'un cartel que fa almenys molts anys la CNT va fer per un 1 de maig que ponia cómetelos. Cómetelos, que és dir, destruyelos, perquè el capital i la classe política estan tots units, igual que la Iglesia. Uh-huh. I llavors, ese dia la pancarta va estar penjada i la van posar almenys a 6 metres, 7 metres d'altura. A l'altre dia, per el matí a primera hora també, ja a les 11 del matí, ja l'havien despenjat. Uh-huh. L'Ajuntament va donar la ordre de traure aquesta pancarta perquè li deia als polítics que són els corruptos. Dicen, no nos deixen una altra forma, ja que lluitar, ja que lluitar, ja que lluitar. Els polítics són la negació de la llibertat. És el meu punt de vista polític, eh? Els polítics són la negació de la llibertat. Bueno, pues... que vaig a veure el programa i ara continuaré escoltant-los. Pues moltes gràcies per trucar, company, i t'esperem d'aquí 2 setmanes si t'animes a trucar i tens coses a dir, com sempre. Molt bé. Vinga, visca la CNT. Visca la CNT i la FAI. Apa, salut, pues. A veure, salut. Salut. Vale, pues res, dèiem que no era, bueno, confusió entre cometes. Sí, bueno, torno a dir el cartell, el que he dit abans, doncs, bueno, de fet només havia arribat a dir els grups, el que passa és que deia que eren festes de Sant Andreu i no és el cartell aquest. El cartell és per el diumenge 5 de desembre, o sigui ser aquest diumenge. Penseu que les repeticions que es faran del programa la setmana del 6 al 8 de desembre, doncs ja estarà passada aquesta convocatòria. És diumenge 5 de desembre a partir de les 9, amb un preu d'ajuda de 5 euros al Casal Jove de Roquetes, que està al carrer Vidal i Guaix número 16. El metro és Roquetes línia 3. Doncs tenim un concert amb diferents formes de jugar con el ruido volumen 5. Oi. I els grups són Atomizador, Miniatures Folk des de Madrid, Spirit, Folk Lisérgico des del Montseny i One Manhattan Manation, Glitch Punk des de Singapur, més Die Films, sí, films fets per Do It Yourself, o sigui, hasta de lo tu mismo. Autoproduïts. Sí, sí, ara ja, ara sí que comentarem lo de les festes de Sant Andreu. Alt apartat d'agenda, no? Ens anem al barri de Sant Andreu. De Sant Andreu del Palomar del 2010. Els nostres somis no caben en les seves urnes. Auto-organitzem-nos. Llavors diu, el divendres 3 de desembre, muntatge de la carpa. Porta el teu martell i allí serà el pont del carrer de Sant Adrià. El dissabte, que és el 4 de desembre, el concert punk rock antirepressiu. La carpa de festes alternatives con Juanito Piquete, que és Pediculosis, Sin Escrúpulos i Las Ispiares serà el concert. El diumenge, al matinal a les 11, Chocolatada i el senyor C, que és un mimoclon per grans i petites. A 4:45, el passi documental Bansky. A 6:45, Bicifarra, sense bici no n'hi ha farra. I a les 11, concert bailongo amb Buritaca i Elèctric Gozarela. El dilluns, que és el 6, el projecció de la pel·lícula 400, que serà a les 12. A les 2, un dinar popular vegà. A les 5, una xerrada conflicto colombià i acompanyament internacional. I a les 9, el concert Los Manolos, La Cena o Lo Hacéis Solos, El Niño del Parce, Muletita i Su Obra Social, El Cateto Opuesto i 2J Tormenta. I el dimarts, el 7 de desembre, se desmuntarà la carpa i te tornes a portar el martell. ¿Vale? Això són les festes alternatives del Sant Andreu del Palomar. ¿Vale? Pues vale, pues dèiem que si ens semblava bé ens podíem liar amb lo de l'entrevista que teníem del company Mumia Bujamal, que per qui no el conegui pues és un home doncs que bueno, en els seus orígens de jovenet, amb 14 anys va estar militant al Black Panther Party allà als Estats Units d'Amèrica. És un tio afroamericà no? I diferència entre una persona afroamericana i un, bueno, un negre afroamericà i un no afroamericà. Entre l'afroamericà és el que descendeix de dels esclaus de l'Àfrica, no? El qui no descendeix d'aquells esclaus de l'Àfrica no és afroamericà, no? Bueno, pues llavors ell sí que ho és, no? I en aquella època pues, va viure tota la merda que hi havia en aquell moment i bueno, pues, les seves inquietuds i una mica pues, en la línia del que xerràvem abans es va organitzar amb la gent del Black Panther Party, que aleshores era la que li mereixia confiança i... Ma, cago en Déu. Llavors, bueno, després va... quan el Black Panther Party es va extingir, el Mumia va seguir en la línia de lo que feia el partit, que era la línia de la propaganda, doncs va seguir exercint com a periodista independent, així durant molts anys. La veritat és que en aquell temps es va guanyar un renom, era conegut com la veu sense, dels sense veu, perquè el tio pues, expressava coses que normalment opinava i pensava molta gent, una mica amb la línia de lo que escrivíem abans, no? De que en los suburbios, no, viven los anarquistes, no, de la família, no? Una mica el rotllo aquest, no? Pues un tio que es dedicava a donar veu a totes aquelles injustícies de les que era conscient, no? De les que arribaven als seus ulls, no? Aleshores també va començar la relació amb l'organització revolucionària MUF. I després, a l'any 81, el van fotre a la garjola acusant-lo d'haver matat un policia blanc. Bueno, a finals de l'any 81 va passar aquest episodi, a l'any 82 ja el van condemnar i des d'aleshores pues, està al corredor de la mort, esperant pues, bueno, una situació que cada vegada és més paradoxa, també, no? Com una paradoxa, no? També, perquè o sigui, han sortit infinitat de proves que demostren la seva innocència, però a l'estat, al sistema, pues, sobretot l'Orden Fraternal de Policia d'allà, que és una màfia molt forta, pues, ha anat aconseguint, entre cometes, aconseguint, no? Ha anat posant impediments de via legal perquè aquestes proves es puguin utilitzar i d'aquesta forma mantindre'l un dia darrere de l'altre durant els més de 30 anys ja que porta allà el Talego, no? I bueno, la cosa és que des de dins del Talego mai ha deixat de dir el que pensa, mai ha deixat d'escriure, columnetes setmanals, llibres de tota mena, bueno, de tota mena relacionat sempre amb aquest tema, no? A les injustícies i tal, no? Però bueno, i també des de fa uns quants anys cap aquí pues, tenim la sort de poder veure'l en vídeos que s'han gravat amb ella dins de la presó o inclús escoltar-lo amb converses de ràdio, no? I el que tenim ara mateix pues, és una entrevista d'una gravació d'una trucada telefònica i la tenim transcrita per aquí i el que farem és llegir-vos-la. Aquí ens diuen que bueno, això és una conversació con Mumia quan la justícia és solo un sentiment emocional. El Mumia Bujamal parla amb el públic a l'estrena de Justícia a prueba. Diu, gravació de la llamada telefònica de Mumia Bujamal a l'estrena del documental Justice on Trial, la justícia a prueba, de Big Noise Films, director Kouros Smiley i productora Joana Fernández, en el National Constitution Center de Filadèlfia el 21 de setembre del 2010. La conversación se puede escuchar en inglés a través de una adreça que és www.prisonradio.org i a partir d'aquí feu una barra, un 10, un guió, 27, un altre guió, un altre 10 i després Justice the Night Film Premiere.html, ¿vale? Si no heu tingut temps de pillar l'adreça ens truqueu al 933594900 i gustosament us la passarem. I bueno, passem a llegir l'entrevista. Mumia. Hola. Mumia, soy Tamika Cage. ¿Cómo estás? Hola, doctora Cage. ¿Y tú, cómo estás? Mumia, tenemos nuestros panelistas aquí. El distinguido abogado Michael Court, de Filadelfia, el increíble Lynn Washington y el periodista Dave Lindorf. Queríamos darte la oportunidad de hablar un poco con la gente. El lugar está llenísimo. ¿Tienes algo que decir? ¿Te acuerdas de cuando no he tenido nada que decir? No. Sí, pues primero que nada, quiero agradecer a todas y todos por venir. Cuando me enteré del evento hace unos días me dio mucha alegría. Su asistencia muestra la vitalidad de nuestro movimiento, de la lucha por la vida, la libertad y la justicia. Por eso les agradezco mucho personalmente. Cuando estaba pensando en el evento, me vinieron a la memoria las palabras de nada más ni menos que el juez Szabo, aunque ustedes no lo crean. Me refiero a las audiencias de apelación del verano de 1995, cuando dijo en público, La justicia es solo un sentimiento emocional. Me acuerdo que sus palabras me dejaron con la boca abierta. No pude creer que lo hubiera escuchado bien, pero ahí estuvo. La justicia es solo un sentimiento emocional. De todos los libros, artículos, revistas de derecho y casos legales que he leído durante estos largos años, nunca he visto nada remotamente parecido a esto. Y creo que esto dice tanto sobre Szabo como sobre el estado de Pensilvania y su sistema judicial. Para Szabo es su verdad. Es solo una palabra, una emoción, un sentimiento y no una realidad. Y de hecho, él tiene razón en sentido estricto. No es una realidad. Ni siquiera es una aspiración. Es un concepto abstracto, una palabra tan fácilmente desechable como, digamos, constitucional o derechos o debido proceso. Para un juez que dice tal cosa abiertamente en una audiencia pública, es fácil negarle a un hombre su supuesto derecho a la autorrepresentación. Es fácil denegar objeciones a candidatos al jurado que dicen abiertamente, «No, no creo que pueda ser imparcial». Es fácil permitir testimonios que él sabe que son falsos mientras prohíbe los testimonios de otros testigos capaces de desmentir las falsas declaraciones. Puede denegar cualquier cosa. Puede denegar todo. Porque a fin de cuentas, la justicia es solo un sentimiento emocional. En realidad, la justicia es un término vacío. Puede significar cualquier cosa que el juez quiera que signifique o nada en absoluto. Porque en esencia es lo que decía. La justicia no significa nada en este tribunal. No lo pidas y no lo esperes. Un juicio justo e imparcial, como suelen decir en Nueva York, olvídalo. Por eso los casos como el mío fueron enviados al tribunal de Szabo. Él era el respaldo incondicional de la fiscalía y muy hábil para denegar las mociones de la defensa. Hace años, cuando yo trabajaba como abogado para otros presos, leí las transcripciones de un hombre que había sido enjuiciado en la corte de Szabo. Este joven estaba en una pelea de cuchillos con un hombre mayor. Su abogado había planteado al jurado que el joven, quien fue herido en la pelea, se defendía de la agresión sexual no solicitada del hombre mayor, quien desgraciadamente perdón, murió acuchillado. El cuchillo no fue introducido al departamento por el joven, sino que pertenecía al hombre mayor. El jurado encontró al joven culpable de homicidio involuntario. El juez Szabo dijo, en efecto, damas y caballeros del jurado, las reglas de la mesa judicial me prohíben comentar sobre su veredicto. Ustedes han encontrado al acusado culpable del homicidio voluntario y les agradezco sus servicios en este caso. Pero si una vez en mi vida he visto un caso de homicidio en primer grado, es este, y aunque no puedo cambiar su veredicto, tengo que decir bla bla bla bla bla. No me lo puedo creer, pero allí estuvo en blanco y negro. Szabo consideraba cualquier veredicto menor que el más duro como una pérdida y un fracaso. Bajo la ley, el jurado pudo haber encontrado al joven culpable de homicidio voluntario, homicidio involuntario, o lo pudo haber exonerado por motivos de autodefensa justificables. Pero para Szabo, el veredicto de homicidio involuntario no era suficiente y regañó al jurado, aun cuando éste, en vista de sus deliberaciones, no tenía otra opción. ¿Szabo actuó de manera justa e imparcial? Solo si la justicia es solo un sentimiento emocional. A muchos de ustedes la palabra seguramente significa mucho más. Espero que sí. Por eso están ahí. Y por eso les agradezco. Por eso se lo agradezco. A movernos, que sería el Onamuf, y que viva John África. Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu Jamal. Muchísimas gracias, Mumia. Queremos darles a nuestros panelistas la oportunidad de dialogar contigo. Vamos a empezar con Michael. Michael Kor. Me quedo sin palabras. Iba a hablar, pero prefiero que escuchemos al hermano Mumia y le tengo una pregunta. Mumia, ¿cómo mantienes tu cordura? ¿Cómo logras luchar de la manera que haces desde adentro de la prisión? Te puede sorprender, pero muchas personas me han preguntado esto y a veces respondo, ¿quién dice que estoy cuerdo? No sabría decirte, estoy loco de remate. No, pero en serio, para ser honesto, y esto es la pura verdad, aunque suena raro, es cierto, me siento rodeado de amor. Es lo que siento, cuando algo pasa, como este evento, ¿cómo es posible no sentirlo? Y no es un sentimiento nuevo, es algo que he sentido durante años. Claro, no todo el tiempo, pero durante los últimos 10 años, más o menos, porque hemos visto y sentido cosas que solo podrían ser posibles debido al poder del amor. Aunque suene cursi, es la verdad. Gracias, Mu. Ahora escuchemos a Lynn Washington. Lynn Washington, ¿cómo te va, hermano? ¿Qué pasó, doctor Lynn? Gracias por el libro que me enviaste sobre los viejos niveles del racismo en el sistema judicial estadounidense. ¿Podrías decir un poco sobre esto? Porque algunas personas podrían pensar que las injusticias que estás viviendo empezaron con tu caso y, con un poco de suerte, van a terminar cuando se solucione tu caso. Pero hay una larga historia tras ellas. ¿Podrías comentar sobre esta historia? Con mucho gusto. Le envié al doctor Lynn, y le digo doctor por el respeto que tengo por sus dotes periodísticas, un libro que se llama Strode's Slave Laws. Fue escrito por un abogado de Filadelfia alrededor de 1855. Estoy casi seguro que era antes de la Guerra Civil. Aunque él era de Filadelfia, escribió en gran parte sobre las leyes en el sur de Estados Unidos. Él estaba en contra del sistema de esclavitud y escribió sobre la irracionalidad de las leyes con respecto a la gente negra. Hay leyes generales y hay códigos negros. Estos códigos, antes llamados códigos de esclavitud, fueron resucitados después de la Guerra Civil para maldecir las vidas de los negros. Estos códigos, antes llamados códigos de esclavitud, fueron resucitados después de la Guerra Civil para maldecir las vidas de los negros. Ellos eran libres según la Constitución. Piensen en esto. Se acaba la Guerra Civil en 1865. En los siguientes años, el Congreso Federal aprueba las enmiendas de la Reconstrucción, las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª, las cuales otorgaron los derechos civiles y de ciudadanía a los africanos en Estados Unidos. Piensen en el derecho de participar en un jurado, en el derecho a votar. Tardaron unos 100 años y costaron muchas protestas y mucho dolor para que la gente pudiera ejercer esos derechos. Y durante todo ese tiempo, cuando la gente negra estaba sometida al sistema de avasallamiento, muy parecido a la esclavitud en todo menos el nombre, había profesores de derecho, jueces, periodistas, capitanes de la industria que andaban hablando de una América libre. Pues libre para ellos, pero no para millones de personas de piel negra. Y adivinen qué, no es un país libre hoy en día. Hay una mujer que acaba de escribir un libro llamado El nuevo Jim Crow, una profesora de Derecho de la Universidad de Ohio. Se llama Michelle Alexander. Les invito a leerlo porque una vez que lo hagas, vas a decir, ¡maldita sea! Todavía tenemos problemas muy graves. Bajo la Constitución, se supone que la gente negra tiene la libertad de votar. Pero en el año 2000, a muchos ciudadanos, casi todos negros, les negaron el derecho a votar en Florida. Y esto cambió la historia del país. Pero nadie habla de esto. Entonces, todo no se trata de mí ni de nosotros que estamos aquí, sino de todo el mundo. Y si no nos despertamos, si no nos damos cuenta de eso, andaremos descabellados. Ahora tenemos a Dave Lindorf. Dave Lindorf. ¿Qué tal, Mumia? Me da gusto saludarte de nuevo. Igualmente. Sé que no lo has visto, pero quería ver qué piensas del otro documental, Barrel of a Gun, El cañón del fusil. Tienes razón, no lo he visto, ni siquiera los trailers, pero varias personas me han hablado de él. He leído un par de artículos también. Me recuerda el viejo dicho, recibes lo que pagas. Según lo que he leído, un adinerado donante republicano financió el proyecto gastando mucha lana. Pero tan pronto como el cineasta aceptó la lana, ya era hombre comprado y pagado. No podría hacer una pieza en apoyo a mí o ni siquiera una que critica el juicio porque nunca hubiera recibido el dinero. Y hay otro dicho que viene a la mente. El dinero habla y es muy real. Así es. ¿Alguien tenía una pregunta? Soy Sekou Ahmad. Ah, hermano Sekou, gracias por el correo, hermano. Hermoso. Sekou Ahmad, digo. Siempre, cuando llegue a visitarte, será como visitar a mí mismo cuando ya yo estaba en un ataúd de acero. Me pregunta es si el confinamiento solitario te ofrece algo de paz, porque cuando yo estaba en la población general nunca encontré la paz. Pues yo nunca he estado en la población general. Natamika Cage dijo: se nos acaba el tiempo. Y el Mumia Abu Jamal dijo: permíteme contestar al hermano. Natamika dijo: tenemos una pregunta rápida de un periodista, el Dennis Clay. Dennis Clay dijo: soy columnista del Philadelphia Public Record. ¿Usted cree que la cobertura mediática de su caso ha sido adecuada? Diu: no, como en el tribunal. Ha habido dos lados, blanco y negro. Y aquí se acabaría la entrevista, la traducció feta por amigos y amigas de Mumia de México. ¿Vale? Bueno, pues estamos contentos porque le hemos podido donar veu a la Mumia Burramal, que está en el corredor de l'amor. I si tu volies afegir alguna cosa? Jo, si voleu que fem un paroncillo musical. D'acord. Sí. Podem punxar un temilla d'un col·lega. Sí. Un col·lega. És el número 7. No, perdó, el número 6, que es diu That's Life. Això és vida. Vale. I el dediquem al Mumia i a tota la penya. Que estem en les zones lliures, enviar un missatge de solidaritat i de molt afecte a los macheteros i macheteres de Atenco. Vale? Apa, pues. Pues aquí ens deixem amb aquest gran home. I'm right here where I started from, to do it all over again. But that's life. That's what the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I guess I gotta change that tune. When I'm back on top in June, that's life. As funny as it may seem, some people get their kicks from stomping on a dream. But I never let it get me down. As sure as this big old world keeps spinning round, I've been a puppet, pauper, pirate, poet, a pawn and a king. I've been up, down, over and out, but I know one thing. Every time I feel that I'm gonna fall flat on my face, I just pick back in the race. That's life. There's no need to deny it. I thought of cutting out once, but this old heart just ain't gonna buy. But I know if it was worth that one single sigh, I'd get on a big bird, people, and then I'd fly. I've been a puppet, pauper, pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up, down, over and out, but I know one thing. Every time you feel that you're gonna fall flat on your face, now you do it. Pick yourself up and get back in the race. That's life. There's no need to deny it. People, I started quit about 4 months ago, but my fans just wouldn't buy it. Thank you. But I know if things don't be shaken by come see July, I'm gonna roll myself up in a big ball. I'm gonna roll myself up in a big bar, yeah. And then I'm gonna get me a soul sister from over there now. Yeah. Gonna get me a soul sister for my hair now. And got to get one from up there now. Got to have a good time. I got to have a good time. Hey, yeah. Hey, yeah. Vale, família. Bé, tornem a ser el programa a la justícia. I dèiem, doncs, aquest últim quart d'hora que ens queda de programa abans d'arribar a les 9 de la nit, doncs, de parlar del 25è aniversari, que amb el que obríem el programa, també, una miqueta, que ja ho hem comentat. I aquí el company... Ens... Vale, aquesta notícia la he tret de causenlared.net. Y Miquel Zabalza fue recordado como víctima del terrorismo de Estado 25 años después de su asesinato. La familia exige la devolución de su dignidad reconociendo el Estado que murió víctima de las torturas sufridas. ¿Vale? Y entonces voy a leer los dos comentarios que vienen en cada la red que son muy significativos. ¿Vale? Uno dice, solidario, abrazos. Abrazos solidarios a la familia y a los amigos. Un fuerte abrazo solidario. Los asesinos pagarán en alguna forma. Zabalza, Gogoan, Zaitugu. La valoración es un 7. Y después el siguiente es... Por encima de fachas repugnantes, que se sepa la verdad. Y lo firma el Carlos y digo... Además de fascistas de mierda, asquerosos y repugnantes, hablan sin tener ni puta idea de lo que dicen. Si el sistema dice que Miquel Zabalza era un terrorista... Estos fascistas lo mantienen y lo insultan. Si bien la mayoría del pueblo vasco lo tuvo claro entonces y se manifestó públicamente a pesar de la brutal represión policial, años después sabemos que la CIA se interesó por el caso y dejó claro que el pueblo no se tragó las mentiras del gobierno socialista de la época. Estos informes de la CIA siguen sin descalificarse del todo y en la documentación aparecen unas anotaciones, entre comillas, una B alta, mayúscula y tres, que tienen que ver con asuntos y que se desclasifican, podrían poner en aprietos a terceros países aliados de los Estados Unidos. Versión oficial. Miquel Zabalza, conducido por un numeroso grupo de guardias civiles, huyó esposado y se tiró al río. No sabía nadar y estaba esposado. Pero, claro, no logran cogerlo. Su cuerpo no aparece ni tras los rastreos de los submarinistas de la Cruz Roja o Día y aparece 15 días después de donde estaba, donde antes no lo encontraron. En realidad, lo ahogaron en una ballera del cuartel de Inchaurrondo. Como sabían que una vez muerto el agua que aparecería en la autopsia de sus pulmones sería agua del grifo, una TS les ayudó a inyectar en los pulmones de Zabalza agua traída en garrafas desde el río Endarlacha, donde dicen que huyó, para poder pasar la autopista y mantener su increíble versión oficial, y luego lo echaron al río. Bueno... Pues el Miquel Zabalza, l'altre dia van fer l'homenatge després de 25 anys. Nosaltres també, recordant el Zabalza, fem també un recordatori al José Antonio Cano Verdejo, que va ser suïcidat en la prisió de la Modelo. Dies antes nos havia enviat una carta en la qual nos decía que si li passava algo, que ell quería vivir, que no nos creyéramos que s'havia suïcidat. Y en estas cosas de que el Estado nunca quiere reconocer pues las torturas, lo que sucede en las prisiones, en los cuartelillos de la Guardia Civil, de la policía, y desde aquí pues nuestro homenaje también a Zabalza. Y esto que explica del compañero este, que se llama Carlos con K, de las anotaciones entre de estos y B alta 3 y entre comillas de la CIA, es que se han desclasificado, no sé si habéis oído, muchos documentos de que la CIA enviaba de otros países a Estados Unidos y que lo está publicando El País. Y entonces en algunas de las cosas salen estas cosas, ¿no? De la información que enviaban de aquí. Y entonces este caso fue muy... Porque la lucha... que hubo en Euskadi, las huelgas, las actuaciones policías, porque estuvo desaparecido durante unos días que no se sabía dónde estaba, ¿no? Y ya no sabían. Este fue un caso un poco anterior al Lasa y el Zabala, ¿vale? y al final apareció, pues, que decían que se había ahogado, ¿no? También hay un agente del CSIC que revela en una cinta que el Zabalza falleció en Itxarrondo. Itxarrondo es este... Un desgraciat punt negre dins de les casernes quartel, ¿no?, de la Guàrdia Civil. De Donostia, y donde manaba el fastigós este que ara està en su casa, que l'han hecho general. El Galindo, ¿no? Bueno, jo volia fer un comentari, no?, de que, per una banda, no?, analitzant tal com ho explica aquí el company Carlos, no?, a mi hi ha coses que ho dic perquè, no sé, o sigui, jo evidentment aquests temes ja fa molt de temps que els xerrem i llavors els acostumem a enfocar des d'un punt de vista ja molt clar, no? Però hi ha gent que és molt escèptica amb aquestes coses, no? Suposo que per ignorància, que hem dit d'altres vegades que la ignorància és mala consejera, no? Però bueno, o sigui, quan la Guàrdia Civil, per sostindre la seva versió de que s'ha suïcidat, diu que ha fugit esposat del grup de guàrdies civils que el portaven, jo sé que això és mentida, però per una persona que ho ignori, i sé per què és mentida, no?, per una persona que ho ignori, jo li plantejo amb quin punt ha d'estar algú que està detingut i emmanillat com per agafar i sortir corrents dels que les posen, o sigui, el porten emmanillat cap a algun puesto, i optar per una sortida que seria el suïcidi, directament. En quin punt hauria d'estar aquesta persona, no? Perquè de vegades diem... Amb la sorna aquesta de dir que i no sabia nadar, clar, no sabia nadar, va esposado, aunque que... sepa Michael Phelps, tiene pocas posibilidades de vivir allí dentro, sin los brazos. És que, aviam, les coses com són. Ja és sorna, ja és anar a fotre més mal, no?, la dinàmica d'aquesta gent. Bueno, lo que vull dir és que encara, o sigui, jo sé que això és mentida i sé per què és mentida, però encara que fos veritat, això ens serviria per utilitzar, per corroborar els casos que nosaltres parlem d'inducció al suïcidi del propi estat, ¿vale? Això és el que vull dir. Jo sé que això és mentida. Per què sé que això és mentida? Pues perquè persones del País Basc, amb les que hem tractat temes d'aquests en el seu dia, com per exemple el col·lectiu Guia Justícia Roitzapena, que és Veritat, Justícia i Memòria, i són familiars i amics dels militants bascos assassinats per l'estat espanyol i que encara segueixen amb la mateixa línia demanant justícia, doncs ens van explicar, en concret aquell cas parlàvem del cas del Josu Zabala Salegui, el Basajaun, que en una situació semblant com aquesta, no, va aparèixer amb una muntanya de per allà, amb un tiro al cap, amb una pistola a les mans, i clar, la policia va dir que és que s'havia suïcidat, no? Llavors, després d'analitzar el cas, igual que s'ha analitzat el del company Zabalza, una de les coses que ens van explicar era una cosa que té a veure amb la cultura del País Basc, ¿vale? I era que la cultura del País Basc, el poble basc, no contempla el suïcidi com una sortida. Vale, o sea, és capaç de veure'l i analitzar-lo, però mai opta per aquesta sortida perquè el poble basc té un caràcter que li agrada molt viure i ho té claríssim, i això dins del poble basc no és que estigui mal vist el que una persona se suïcidi, senzillament que la persona basca no contempla la possibilitat del suïcidi. I a més això és de sumar la cultura cristiana que hem patit tots en tots aquests llocs on sempre se'ns ha dit que el suïcidi és un pecat. Sumat les dues coses, doncs fa que molt probablement, com a tret cultural, aquesta gent no estigui en si disposada. Bueno, això... Perdona que acabi. Llavors, ens ho explicaven per dir que a l'estat espanyol, cada vegada que deia este se ha ido corriendo y se ha tirado el ruido, se ha suicidado, o el otro se ha pegado un tiro, se ha suicidado, o l'altre no sé què, se ha suicidado, o els casos d'inducció al suïcidi. O els que es tiren des de finestres per escapar d'ells, 5 pisos o coses així. Exacte. Doncs en el cas del País Basc, com que n'hi ha aquest rasgo cultural tan marcat, deien que l'estat espanyol sabia aquesta història cultural i ho feia a propòsit per minar la moral de la gent. Vull dir, fins a quin punt de sadisme arriben aquests repressors fatxes de merda, vale? Vale, aleshores aquest lo van anar a buscar a la seva casa, i al cabo, i perquè la mobilització a Euskal Herria va ser molt forta, perquè va estar desaparegut 15 dies, vale? I després van, ja havien buscat per allà i per allà no era, que aquest lo explica bastant bé, no? Llavors la durant un temps, quan el Mundo li volia fer la guitxa a los del PSOE, que d'allò, pues, com té informació d'aquesta, l'anava traient, no? I una d'aquestes va treure un dintre de la Guàrdia Civil tenen sus rollos, i hi havia un en Inxau Rondo que, a més de ser Guàrdia Civil, treballava pel CSIC, ¿vale? I llavors el CSIC és com lo, diguéssim, los espies, el servei secret, ¿vale? Sí, seria la CIA d'aquí o lo que sigui, ¿no? I aleshores tenia com gravat una cinta que explicava com quan estaven con el Zabalza l'estaven torturant. La banyera que explica aquí és que te fiquen una bossa de plàstic, no? I que no saps. I llavors sí, aquest home pues, no tindria bé el cor i, o que se les va a la mà, saps? I llavors com se les va anar a la mà, no? Aleshores què feien, no? I volien, com ho dic, que s'havia escapat, però com la gent volia el cos, no? Arriba, clar, la gent que són amics i familiars, pues bueno, ja en certa forma s'imaginen que és mort ja, no? Ja tants dies està passat per aquestes mans en aquesta història que tu estàs explicant, volien com el cos. I llavors tampoc ho van a dir, no? Com ho han fet així, no? Bueno, i munten aquesta història, no? Però és que són bastant... No sé, que quedava... si tu te la vols creure, pues te la pots creure, no? Però, vaja, és com increïble, no? El poble bas ja sap el que va passar, no? El que vale, no lo volen reconèixer, no? Clar. Saps? Igual que hi ha gent que, com ha estat, ha demanat perdó, no? Los alemans por d'allò, no? Pues bueno, aquests fatxes d'aquí, d'Espanya, o de l'estat espanyol, ni han demanat perdó per lo de la, del 36, ni demanen perdó per d'això, no? I sempre són ells, no? Fins ara, no sé si us recordeu, fa poc, el Felipe González també estava dient que era la X i ha ressuscit una mica això perquè en la lluita que tenen ells, pues, ara ve una altra vegada això que ja la van viure el 96 quan va... Sí, el que m'ha sorprès és que aquests jutges que s'omplen la boca de justícia, lo sabo, aquí diríem encara, Marlaska, encara, no? Encara ningú, o Garzón directament, encara ningú n'ha sortit a buscar el senyor González perquè vagi amb un jurat, bueno, perquè vagi amb un tribunal a explicar realment el que va explicar en aquella entrevista i de fins a quin punt sap el que s'ha callat i que parli. I això és el que hauria... Un jutge amb un mínim de decència, el primer que fa quan surt l'entrevista i a sobre surt el tio al roda de premsa a dir aquestes barbaritats és demanar-li, perdoni senyor, vostè vingui aquí al tribunal i m'ho explica. Però tu fixa, el que nos ha explicat el Mumia Abu Jamal. En el año, cuando salió, va sortir la primera vegada el bus, a los negros de Florida no los van contar, ¿vale? No los van contar. Pues si tu ara te vas a això, que és l'imperi, és d'allò, tu te vas a Euskal Herria, manda al Patxi González perquè a los que ellos diuen que són com negros allà, claro, tampoc los cuenten, no? Exacte. ¿Vale? I esa és la sí, democràcia sí, que ells fan, no? Exacte. Entonces los jutges i tota aquesta gent, pues són lo que són, ¿vale? I un jutge és la persona més repugnante que te puedas posar a la cara. Vale, ens seguiríem i seguiríem. Jo penso que continuarem amb un altre programa d'aquí 15 dies. Queden dos minutets. El no judici, arriba. Clar, el judici a la justícia d'avui, 30 de novembre, pues, ha tocat a la seva fi. Seguirem xerrant d'aquestes coses, però com sempre, el millor boicot al feixisme està contentes i està a gust amb nosaltres mateixes, estimar-nos i deixar-nos estimar i estimar les altres i saber compartir la vida i disfrutar-la. Què deia el Mumia Muhammad? Que él estaba bé, ¿no? Por el amor, ¿no? Ahí estamos. ¿Vale? Y lo sentía cuando estaba allí y toda la gent que estaba en aquel local, ¿no? Se lo estaba transmitint, ¿no? Y él sortía allí en la veu y ha sortit per aquí, ¿no? Y ahí nosaltres sí. Nos estimem, ¿no? Estem fent el programa, nos estimem, estimem a los que nos están escoltant y estimem a los nostres. Bueno, doncs dic que ens podreu escoltar en la Taos, que entre demà i demà passat el programa també estarà a la web per qui se'l vulgui descarregar i escoltar amb el podcast. I dit això, doncs us deixem amb una cançó també per aquest 25è aniversari. És Noi Tregua de Barricada i ens escoltem d'aquí 15 dies en directe. Salut, Bronca, Ràdio Giure, Saupa, llibertat d'expressió. I recorda, si estàs lluitant no estàs sol, som molts, vale? Aupa, salut i molta, molta bronca. También se aprende a defender.